เรื่องนักเลงหญิงสมัยนั้นพวกนักเลงจำนวนมากพากันไปเที่ยวเรื่นเริงในอุทยานส่งชายสื่อไปสำนักหญิงแพทย์สยาคนหนึ่งด้วยสั่งว่าเชิญนางมาเถิดพวกเราจะไปเที่ยวเรื่นเริงในอุทยานด้วยกันหญิงแพทย์สยาตอบว่านายจ๋าดิฉันไม่ทราบว่าพวกท่านเป็นใครหรือเป็นพวกพ้องของใครอีกประการหนึ่งดิฉันมีทรัพย์สมบัติมากมีเครื่องประดับมากถ้าจะต้องออกไปนอกเมืองดิฉันไม่ไปครั้นแล้วชายสื่อแจ้งเรื่องนั้นให้พวกนักเลงทราบเมื่อชายสื่อพูดอย่างนั้นชายคนหนึ่งบอกพวกนักเลงว่าพวกท่านไปอ้อนวอนหญิงแพทย์สยาทำไมควรบอกพระอุทายีไม่ดีกว่าหรือท่านจะส่งนางมาให้พวกเราเองเมื่อเขาพูดอย่างนั้นอุบาสกคนหนึ่งพูดแย้งว่าคุณอย่าพูดอย่างนั้นการทำอย่างนั้นไม่เหมาะสมแก่พระสมณะเชื้อสายสักยบุตรพระคุณเจ้าอุทายีจะไม่ทำเช่นนั้นเมื่ออุบาสกพูดอย่างนี้พวกนักเลงจึงพนันกันว่าพระคุณเจ้าอุทายีจะทำหรือไม่ทำนักเลงเหล่านั้นเข้าไปหาพระอุทายีถึงที่อยู่แล้วกราบเรียนท่านว่าพระคุณเจ้าพวกกระผมเข้าไปเที่ยวเรื่นเริงในอุทยานส่งชายสื่อไปหาหญิงแพทย์สยาชื่อโน้นว่าขอให้นางมาพวกเราจะเที่ยวเรื่นเริงในอุทยานนางตอบว่านายจ๋าดิฉันไม่ทราบว่าพวกท่านเป็นใครหรือเป็นพวกพ้องของใครอีกประการหนึ่งดิฉันมีเครื่องประดับมากถ้าจะต้องออกไปนอกเมืองดิฉันไม่ไปขอพระคุณเจ้าโปรดส่งหญิงแพทย์สยาคนนั้นมาให้พวกกระผมด้วยเถิดลำดับนั้นพระอุทายีเข้าไปหาหญิงแพทย์สยาถึงที่อยู่ถามว่าทำไมเธอไม่ไปหาคนพวกนั้นเล่านางตอบว่าดิฉันไม่ทราบว่าคนพวกนี้เป็นใครหรือเป็นพวกพ้องของใครอีกประการหนึ่งดิฉันมีทรัพย์สมบัติมากมีเครื่องประดับมากถ้าจะต้องออกไปนอกเมืองดิฉันไม่ไปเจ้าค่ะเธอไปหาคนพวกนี้เถิดอาตมารู้จักพวกเขาดีถ้าพระคุณเจ้ารู้จักดิฉันก็จะไปเจ้าค่ะลำดับนั้นพวกนักเลงพาหญิงแพทย์สยาคนนั้นไปเที่ยวในอุทยานต่อมาอุบาสกตำหนิประนามโพนธนาว่าชะไหนพระอุทายีจึงชักสื่อให้อยู่ร่วมกันชั่วคราวเล่าพวกภิกษุได้ยินอุบาสกตำหนิประนามโพนธนาบรรดาภิกษุผู้มักน้อยจึงพากันตำหนิประนามโพนธนาว่าชะไหนท่านพระอุทายีจึงชักสื่อให้อยู่ร่วมกันชั่วคราวเล่าครั้นภิกษุเหล่านั้นตำหนิท่านพระอุทายีโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามท่านพระอุทายีว่าอุทายีทราบว่าเธอชักสื่อให้อยู่ร่วมกันชั่วคราวจริงหรือพระอุทายีทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมฆะบุรุษการกระทำอย่างนี้ไม่สมควรโมฆะบุรุษชะไหนเธอจึงชักสื่อให้อยู่ร่วมกันชั่วคราวเล่าโมฆะบุรุษการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระอนุบัญญัติ301อันหนึ่งภิกษุใดทำหน้าที่ชักสื่อคือบอกความประสงค์ของชายแก่หญิงก็ดีบอกความประสงค์ของหญิงแก่ชายก็ดีเพื่อให้เป็นภรรยาหรือเป็นชู้รักโดยที่สุดแม้เพื่อให้อยู่ร่วมกันชั่วคราวเป็นสังฆาทิเศษเรื่องนักเลงหญิงจบสิกขาบทวิพัง302คำว่าอันหนึ่งใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอันหนึ่งใดคำว่าภิกษุมีอธิบายว่าที่ชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอละถึงนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้คำว่าทำหน้าที่ชักสื่อความว่าไปหาฝ่ายชายตามที่หญิงขอร้องหรือไปหาฝ่ายหญิงตามที่ชายขอร้องคำว่าบอกความประสงค์ของชายแก่หญิงก็ดีคือแจ้งความปรารถนาของชายแก่หญิงคำว่าบอกความประสงค์ของหญิงแก่ชายก็ดีคือแจ้งความปรารถนาของหญิงแก่ชายคำว่าเพื่อให้เป็นภรรยาคือบอกว่าเธอจักเป็นภรรยาคำว่าเพื่อให้เป็นชู้รักค ธอบอกว่าเธอจักเป็นชู้รักคำว่าโดยที่สุดแม้เพื่อให้อยู่ร่วมกันชั่วคราวคือบอกว่าเธอจักเป็นภรรยาชั่วคราวคำว่าเป็นสังฆาทิเศษความว่าสำหรับอาบัตินั้นสงฆ์เท่านั้นให้ปริวาสละถึงเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรียกว่าเป็นสังฆาทิเศษบทภาชณีมาติกาหญิง10จำพวก303หญิง10จำพวกคือ 1. หญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดา 2. หญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของบิดา 3. หญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาบิดา 4. หญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของพี่ชายน้องชาย 5. หญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของพี่สาวน้องสาว 6. หญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของญาติ 7.หญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของตระกูล 8. หญิงที่มีธรรมคุ้มครอง 9. หญิงที่มีคู่มั่น 10. หญิงที่มีกฎหมายคุ้มครองภัญญา10จำพวกภัญญา10จำพวกคือ 1. ภัญญาสินไทย 2. ภัญญาที่อยู่ด้วยความพอใจ 3. ภัญญาที่อยู่เพราะสมบัติ 4. ภัญญาที่อยู่เพราะแผ่นผ้า 5. ภัญญาที่เข้าพิธีสมรส6. ภัญญาที่ถูกปลงเสด็จ 7. ภัญญาที่เป็นทั้งคนรับใช้เป็นทั้งภัญญา 8. ภัญญาที่เป็นทั้งลูกจ้างเป็นทั้งภัญญา 9. ภัญญาที่เป็นเฉลย 10. ภัญญาชั่วคราว 304. ที่ชื่อว่าหญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาได้แก่หญิงที่มีมารดาคอยระวังควบคุมห้ามปรามให้อยู่ในอำนาจที่ชื่อว่าหญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของบิดาได้แก่หญิงที่มีบิดาคอยระวังควบคุมห้ามปรามให้อยู่ในอำนาจที่ชื่อว่าหญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาบิดาได้แก่หญิงที่มีมารดาบิดาคอยระวังควบคุมห้ามปรามให้อยู่ในอำนาจที่ชื่อว่าหญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของพี่ชายน้องชายได้แก่หญิงที่มีพี่ชายน้องชายคอยระวังควบคุมห้ามปรามให้อยู่ในอำนาจที่ชื่อว่าหญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของพี่สาวน้องสาวได้แก่หญิงที่มีพี่สาวน้องสาวคอยระวังควบคุมห้ามปรามให้อยู่ในอำนาจที่ชื่อว่าหญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของญาติได้แก่หญิงที่มีญาติคอยระวังควบคุมห้ามปรามให้อยู่ในอำนาจที่ชื่อว่าหญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของตระกูลได้แก่หญิงที่มีบุคคลร่วมตระกูลคอยระวังควบคุมห้ามปรามให้อยู่ในอำนาจที่ชื่อว่าหญิงที่มีธรรมคุ้มครองได้แก่หญิงที่มีผู้ประพฤติธรรมร่วมกันคอยระวังควบคุมห้ามปรามให้อยู่ในอำนาจที่ชื่อว่าหญิงที่มีคู่มั่นได้แก่หญิงที่ถูกมั่นหมายไว้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์โดยที่สุดกระทั่งหญิงที่ชายสวมพวงดอกไม้ให้ด้วยกล่าวว่าหญิงนี้เป็นของเราที่ชื่อว่าหญิงที่มีกฎหมายคุ้มครองได้แก่หญิงที่มีพระราชาบางองค์ทรงกำหนดโทษไว้ว่าชายที่ล่วงเกินหญิงคนนี้ต้องได้รับโทษเท่านี้ที่ชื่อว่าภัญญาสินไถได้แก่หญิงที่ชายเอาทรัพย์ซื้อมาอยู่ร่วมกันที่ชื่อว่าภัญญาที่อยู่ด้วยความพอใจได้แก่หญิงอันเป็นที่รักซึ่งชายคู่รักรับให้อยู่ร่วมกันที่ชื่อว่าภัญญาที่อยู่เพราะสมบัติได้แก่หญิงที่ชายยกสมบัติให้แล้วอยู่ร่วมกันที่ชื่อว่าภัญญาที่อยู่เพราะแผ่นผ้าได้แก่หญิงที่ชายมอบผ้าให้แล้วอยู่ร่วมกันที่ชื่อว่าภัญญาที่เข้าพิธีสมรสได้แก่หญิงที่ชายจับมือจุ่มลงในภาชนะน้ำด้วยกันแล้วอยู่ร่วมกันที่ชื่อว่าภัญญาที่ถูกปลงเสิร์ตได้แก่หญิงที่ชายถอดเสิร์ตลงแล้วอยู่ร่วมกันที่ชื่อว่าภัญญาที่เป็นทั้งคนรับใช้เป็นทั้งภัญญาได้แก่หญิงที่เป็นทั้งทาสเป็นทั้งภัญญาที่ชื่อว่าภัญญาที่เป็นทั้งลูกจ้างเป็นทั้งภัญญาได้แก่หญิงที่เป็นทั้งลูกจ้างเป็นทั้งภัญญาที่ชื่อว่าภัญญาที่เป็นเฉลยได้แก่หญิงที่ถูกนำมาเป็นเฉลย ที่ชื่อว่าปัญญาชั่วคราวได้แก่หญิงที่อยู่ร่วมกันเป็นครั้งคราวธนกีตาจักนิเคปบท305ชายขอร้องภิกษุว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาว่าทราบว่าขอให้เธอจงเป็นปัญญาสินไถของชายชื่อนี้เถิดภิกษุรับคำไปบอกกลับมาบอกต้องอาบัติสังฆาทิเศษชายขอร้องภิกษุว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของบิดาละถึงบอกหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาบิดาบอกหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของพี่ชายน้องชายบอกหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของพี่สาวน้องสาวบอกหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของญาติบอกหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของตระกูลบอกหญิงชื่อนี้ที่มีธรรมคุ้มครองบอกหญิงชื่อนี้ที่มีคู่มั่นบอกหญิงชื่อนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองว่าทราบว่าเธอจงเป็นปัญญาสินไถของชายชื่อนี้เถิดภิกษุรับคำไปบอกกลับมาบอกต้องอาบัติสังฆาทิเศษนิเคปบทจบขันธจักรมีหญิงคนหนึ่งเป็นมูล306ชายขอร้องภิกษุว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาและหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของบิดาว่าทราบว่าเธอทั้งหลายจงเป็นปัญญาสินไถของชายชื่อนี้ภิกษุรับคำไปบอกกลับมาบอกต้องอาบัติสังฆาทิเศษชายขอร้องภิกษุว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาและหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาบิดาและถึงหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาและหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของพี่ชายน้องชายหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาและหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของพี่สาวน้องสาวหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาและหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของญาติหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาและหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของตระกูลหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาและหญิงชื่อนี้ที่มีธรรมคุ้มครองหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาและหญิงชื่อนี้ที่มีคู่มั่นหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาและหญิงชื่อนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองว่าทราบว่าเธอทั้งหลายจงเป็นปัญญาสินไถของชายชื่อนี้ภิกษุรับคำไปบอกกลับมาบอกต้องอาบัติสังฆาทิเศษขันธจักรจบภัตตจักรมีหญิงคนหนึ่งเป็นมูลหมวดที่หนึ่ง307ชายขอร้องภิกษุว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของบิดาและหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาบิดาว่าทราบว่าเธอทั้งหลายจงเป็นปัญญาสินไถของชายชื่อนี้ภิกษุรับคำไปบอกกลับมาบอกต้องอาบัติสังฆาทิเศษชายขอร้องภิกษุว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของบิดาและหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของพี่ชายน้องชายละถึงหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของบิดาและหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของพี่สาวน้องสาวหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของบิดาและหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของญาติหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของบิดาและหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของตระกูลหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของบิดาและหญิงชื่อนี้ที่มีธรรมคุ้มครองหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของบิดาและหญิงชื่อนี้ที่มีคู่มั่นหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของบิดาและหญิงชื่อนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองว่าทราบว่าเธอทั้งหลายจงเป็นปัญญาสินไถของชายชื่อนี้ภิกษุรับคำไปบอกกลับมาบอกต้องอาบัติสังฆาทิเศษ ชายขอร้องภิกษุว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาและหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาบิดาว่าทราบว่าท่านจงเป็นภรรยาสินไถของชายชื่อนี้ภิกษุรับคำไปบอกกลับมาบอกต้องอาบัติสังฆาทิเศษพัตตจักรที่มีหญิงคนหนึ่งเป็นมูลหมวดที่หนึ่งจบพัตตจักรมีหญิงคนหนึ่งเป็นมูลหมวดที่สอง308ชายขอร้องภิกษุว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาบิดาและหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของพี่ชายน้องชายหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาบิดาและหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของพี่สาวน้องสาวหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาบิดาและหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของญาติหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาบิดาและหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความคุ้มครองของตระกูลหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาบิดาและหญิงชื่อนี้ที่มีธรรมคุ้มครองหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาบิดาและหญิงชื่อนี้ที่มีคู่มั่นหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาบิดาและหญิงชื่อนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาบิดาและหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาบิดาและหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของบิดาว่าทราบว่าเธอทั้งหลายจงเป็นภรรยาสินไถของชายชื่อนี้ภิกษุรับคำไปบอกกลับมาบอกต้องอาบัติสังฆาทิเศษพัทธจักรมีหญิงคนหนึ่งเป็นมูลหมวดที่สองจบพัทธจักรมีหญิงคนหนึ่งเป็นมูลหมวดที่สามชายขอร้องภิกษุว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของพี่ชายน้องชายและหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของพี่สาวน้องสาวหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของพี่ชายน้องชายและหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของญาติหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของพี่ชายน้องชายและหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของตระกูลหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของพี่ชายน้องชายและหญิงชื่อนี้ที่มีธรรมคุ้มครองหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของพี่ชายน้องชายและหญิงชื่อนี้ที่มีคู่มั่นหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของพี่ชายน้องชายและหญิงชื่อนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของพี่ชายน้องชายและหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของพี่ชายน้องชายและหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของบิดาหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของพี่ชายน้องชายและหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาบิดาว่าทราบว่าเธอทั้งหลายจงเป็นภรรยาสินไถของชายชื่อนี้ภิกษุรับคำไปบอกกลับมาบอกต้องอาบัติสังฆาทิเศษพัทธจักรมีหญิงคนหนึ่งเป็นมูลหมวดที่สามจบพัทธจักรมีหญิงคนหนึ่งเป็นมูลหมวดที่สี่ชายขอร้องภิกษุว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของพี่สาวน้องสาวและหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของญาติหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของพี่สาวน้องสาวและหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของตระกูลหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของพี่สาวน้องสาวและหญิงชื่อนี้ที่มีธรรมคุ้มครองหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของพี่สาวน้องสาวและหญิงชื่อนี้ที่มีคู่มั่นหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของพี่สาวน้องสาวและหญิงชื่อนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของพี่สาวน้องสาวและหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาหญิงชื่อนี้ ที่ยังอยู่ในความปกครองของพี่สาวน้องสาวและหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของบิดาหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของพี่สาวน้องสาวและหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาบิดาหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของพี่สาวน้องสาวและหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของพี่ชายน้องชายว่าทราบว่าเธอทั้งหลายจงเป็นภรรยาสินไถของชายชื่อนี้ภิกษุรับคำไปบอกกลับมาบอกต้องอาบัติสังฆาทิเศษพัทธจักมีหญิงคนหนึ่งเป็นมูลหมวดที่4จบพัทธจักมีหญิงคนหนึ่งเป็นมูลหมวดที่5ชายขอร้องภิกษุว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของญาติและหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของตระกูลหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของญาติและหญิงชื่อนี้ที่มีธรรมคุ้มครองหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของญาติและหญิงชื่อนี้ที่มีคู่มั่นหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของญาติและหญิงชื่อนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของญาติและหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของญาติและหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของบิดาหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของญาติและหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาบิดาหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของญาติและหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของพี่ชายน้องชายหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของญาติและหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของพี่สาวน้องสาวว่าทราบว่าท่านจงเป็นภรรยาสินไถของชายชื่อนี้ภิกษุรับคำไปบอกกลับมาบอกต้องอาบัติสังฆาทิเศษพัทธจักมีหญิงคนหนึ่งเป็นมูลหมวดที่5จบพัทธจักมีหญิงคนหนึ่งเป็นมูลหมวดที่6ชายขอร้องภิกษุว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของตระกูลและหญิงชื่อนี้ที่มีธรรมคุ้มครองหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของตระกูลและหญิงชื่อนี้ที่มีคู่มั่นหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของตระกูลและหญิงชื่อนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของตระกูลและหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของตระกูลและหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของบิดาหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของตระกูลและหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาบิดาหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของตระกูลและหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของพี่ชายน้องชายหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของตระกูลและหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของพี่สาวน้องสาวหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของตระกูลและหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของญาติว่าทราบว่าเธอทั้งหลายจงเป็นภรรยาสินไถของชายชื่อนี้ภิกษุรับคำไปบอกกลับมาบอกต้องอาบัติสังฆาทิเศษพัทธจักมีหญิงคนหนึ่งเป็นมูลหมวดที่6จบพัทธจักมีหญิงคนหนึ่งเป็นมูลหมวดที่7ชายขอร้องภิกษุว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกหญิงชื่อนี้ที่มีธรรมคุ้มครองและหญิงชื่อนี้ที่มีคู่มั่นหญิงชื่อนี้ที่มีธรรมคุ้มครองและหญิงชื่อนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองหญิงชื่อนี้ที่มีธรรมคุ้มครองและหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาหญิงชื่อนี้ที่มีธรรมคุ้มครองและหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาหญิงชื่อนี้ที่มีธรรมคุ้มครองและหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของบิดาหญิงชื่อนี้ที่มีธรรมคุ้มครองและหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาบิดาหญิงชื่อนี้ที่มีธรรมคุ้มครองและหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของพี่ชายน้องชาย หญิงชื่อนี้ที่มีธรรมคุ้มครองและหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของพี่สาวน้องสาวหญิงชื่อนี้ที่มีธรรมคุ้มครองและหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของญาติหญิงชื่อนี้ที่มีธรรมคุ้มครองและหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของตระกูลว่าทราบว่าเธอทั้งหลายจงเป็นภรรยาสินไถ่ของชายชื่อนี้ภิกษุรับคำไปบอกกลับมาบอกต้องอาบัติสังฆาทิเศษพัทธจักรมีหญิงคนหนึ่งเป็นมูลหมวดที่7จบพัทธจักรมีหญิงคนหนึ่งเป็นมูลหมวดที่8ชายขอร้องภิกษุว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกหญิงชื่อนี้ที่มีคู่มั่นและหญิงชื่อนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองหญิงชื่อนี้ที่มีคู่มั่นและหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาหญิงชื่อนี้ที่มีคู่มั่นและหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของบิดาหญิงชื่อนี้ที่มีคู่มั่นและหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาบิดาหญิงชื่อนี้ที่มีคู่มั่นและหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของพี่ชายน้องชายหญิงชื่อนี้ที่มีคู่มั่นและหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของพี่สาวน้องสาวหญิงชื่อนี้ที่มีคู่มั่นและหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของญาติหญิงชื่อนี้ที่มีคู่มั่นและหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของตระกูลหญิงชื่อนี้ที่มีคู่มั่นและหญิงชื่อนี้ที่มีธรรมคุ้มครองว่าทราบว่าเธอทั้งหลายจงเป็นภรรยาสินไถ่ของชายชื่อนี้ภิกษุรับคำไปบอกกลับมาบอกต้องอาบัติสังฆาทิเศษพัทธจักรมีหญิงคนหนึ่งเป็นมูลหมวดที่8จบพัทธจักรมีหญิงคนหนึ่งเป็นมูลหมวดที่9ชายขอร้องภิกษุว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกหญิงชื่อนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองและหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาหญิงชื่อนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองและหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของบิดาหญิงชื่อนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองและหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาบิดาหญิงชื่อนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองและหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของพี่ชายน้องชายหญิงชื่อนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองและหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของพี่สาวน้องสาวหญิงชื่อนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองและหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของญาติหญิงชื่อนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองและหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของตระกูลหญิงชื่อนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองและหญิงชื่อนี้ที่มีธรรมคุ้มครองหญิงชื่อนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองและหญิงชื่อนี้ที่มีคู่มั่นว่าทราบว่าเธอทั้งหลายจงเป็นภรรยาสินไถ่ของชายชื่อนี้ภิกษุรับคำไปบอกกลับมาบอกต้องอาบัติสังฆาทิเศษพัทธจักรมีหญิงคนหนึ่งเป็นมูลหมวดที่9จบขันธจักรและพัทธจักรมีหญิงคนหนึ่งเป็นมูลจบพัทธจักรและพัทธจักรที่มีหญิง2คนเป็นมูลก็ดีมีหญิง3คนเป็นมูลก็ดีมีหญิง4คนเป็นมูลก็ดีมีหญิง5คนเป็นมูลก็ดีมีหญิง6คนเป็นมูลก็ดีมีหญิง7คนเป็นมูลก็ดีมีหญิง8คนเป็นมูลก็ดีมีหญิง9คนเป็นมูลก็ดีก็พึงขยายตามแบบนี้เหมือนกันต่อไปนี้คือขันธจักรและพัทธจักรที่มีหญิง10คนเป็นมูลธนัคคีตาจักรพัทธจักรมีหญิง10คนเป็นมูล309ชายขอร้องภิกษุว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของบิดาหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาบิดาหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของพี่ชายน้องชายหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของพี่สาวน้องสาวหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของญาติหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของตระกูลหญิงชื่อนี้ที่มีธรรมคุ้มครองหญิงชื่อนี้ที่มีคู่มั่น